Wiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej jednym głosem popiera nowelizację ustawy o rencie socjalnej. To jedna z propozycji dla rodziców osób niepełnosprawnych. PZPN zawiadamia prokuraturę po odpaleniu rac podczas finału Pucharu Polski. We wniosku napisano o narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Na koniec pierwsza taka operacja w Europie, wykonana we Wrocławiu. Lekarze przeszczepili pacjentowi rzepkę w kolanie od zmarłego dawcy. Jest poparcie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dla nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Po zmianie przepisów podwyższone zostanie świadczenie dla niepełnosprawnych do najniższego świadczenia z ZUS-u, czyli niemal 1030 zł. To podwyżka o 160 zł. Nowe przepisy miałyby wejść w życie we wrześniu, ale z wyrównaniem świadczenia od czerwca, przypomniała wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. Przyjmując, że liczba osób pobierających renty socjalnie wynosi około 280 tysięcy osób, to wzrost wydatków w roku 2018 to jest 315 milionów i w kolejnych latach 540 milionów rocznie. Propozycję rządu Sejmowa Komisja poparła jednogłośnie. Po rozpatrzeniu projektu Komisja rozpoczęła omawianie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Propozycja PiS-u dotyczy szeregu ulg w dostępie do medycznych świadczeń, pieluch czy rehabilitacji. Obydwie propozycje mają być omawiane także jutro na posiedzeniu plenarnym. Rodzice nadal domagają się natomiast 500 zł dodatku. Dzisiaj zaproponowali rozłożenie tej sumy na 3 raty do 2020 roku. Jest zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas piłkarskiego finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Złożył je Polski Związek Piłki Nożnej, poinformowano o tym na jego stronie internetowej. PZPN wskazuje na narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu uczestników imprezy masowej oraz uszkodzenie infrastruktury stadionu, telebimu oraz zniszczenie około 100 siedzeń. Przypomnijmy, w środę podczas meczu Legia Arka w finale Pucharu Polski kibice wystrzelili racę w kierunku innych części stadionu. Jedna z nich utknęła między innymi w dachu. Troje Ukraińców stanie przed sądem w Przemyślu na Podkarpaciu. Byli członkami międzynarodowego gangu. Ich zadanie polegało głównie na jednym. Na wywozie z terenu wspólnoty europejskiej na Ukrainę, a następnie do Rosji znacznych ilości narkotyków. Tłumaczył Rafał Teruk z podkarpackiego oddziału prokuratury krajowej. Sprawa dotyczy dwóch mężczyzn w wieku 39 i 46 lat oraz 34-letniej kobiety. Przypomnijmy, ci tak zwani narkotykowi kurierzy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Oskarżonym zarzucono usiłowanie wywozu z terenu Polski na Ukrainę środka odurzającego w postaci żywicy konopi o łącznej wadze prawie ćwierć tony. Narkotyki przewożone były z Hiszpanii do Rosji w specjalnie skonstruowanych skrytkach konstrukcyjnych, które umieszczone były w progach dwóch samochodów marki BMW na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Dodajmy, że zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia. Taka operacja udała się tylko nielicznym. Zespół specjalistów z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zrobił pierwszy w Europie i drugi na świecie przeszczep rzepki od zmarłego dawcy. Lekarze nie tylko usunęli guzę, ale także zrekonstruowali cały tak zwany aparat wyprostny, dzięki któremu pacjent może zginać kolano, tłumaczy dr Krzysztof Zimmer. Nie było tutaj szans na to, żeby poprawić to w jakiś inny sposób. Tu trzeba było zrobić to radykalnie, usunąć cały konglomerat i wszczepić nowy, duży fragment aparatu wyprostnego kolana. 40-letni pacjent, pan Remigiusz, ma teraz w pełni sprawną nogę, choć jego problemy były bardzo poważne. Się bałem, że nogę stracę. Kiedy się dowiedziałem od pana profesora, że jest możliwość przeszczepu, to wtedy już wróciła nadzieja na powrót do zdrowia, do pracy. Kolano mnie nie boli. Jestem na chodzie praktycznie, pracuję. Chciałem wrócić na rolki, jeździć na rolkach, narty wskoczyć jeszcze raz, ale to chyba się już nie uda. A z przekazaniem informacji o przeszczepie rzepki lekarze czekali na pełne efekty operacji. I jeszcze na koniec dobry pomysł na weekendowy wypad. W Muzeum Porcelany w Wałbrzychu można zobaczyć prawie 150 zegarów ze słynnej niegdyś na cały świat fabryki Gustawa Beckera. Najwięcej jest budzików, ale są też zegary stojące, gabinetowe, a także czasomierze robione na specjalne zamówienie, opowiada dyrektor placówki Jacek Drejer. Mamy zegar wykonany dla strażaków. Mamy dwa zegary, nazywamy je militarnymi. Jeden jest w kształcie armaty bądź działa, drugi w kształcie pocisku. No mamy, można powiedzieć, śmiało swego rodzaju cudeńko, jeżeli chodzi o tą sztukę zegarmistrzowską, zegar, który wymaga nakręcania jedynie raz w roku. A wystawę można zwiedzać do końca sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy termometry pokażą od 5 do 12 stopni. Pogodnie, ale na południu może się chmurzyć i przelotnie popadać. Mogą też pojawić się burze. Taka pogoda będzie też jutro w ciągu dnia, a termometry pokażą od 18 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. 11-20 maja. Kinoteka Luna Illusion. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Maniak po ciemku to tytuł tej audycji. Wojciech Mann to moje nazwisko. A pierwsza płyta, którą przygotowałem, to artystka, którą nie tylko ja bardzo lubię i bez której ta audycja, a właśnie bez której nowej płyty ta audycja, no chyba nie może się obyć. The G. joy. Verse is the pain. No, my joy, it ain't the same. So I put it plain, in simple. Oczywiście Beth Hart. Ona bez względu na to, co śpiewa, to pasuje do Maniaka Pociemku, choć audycja zasadniczo koncentruje się na artystach bluesowych, to Beth Hart, nawet jeśli wybiega poza granice gatunku, tym swoim nastrojem, swoją muzykalnością, wydaje mi się, idealnie się wpisuje w to, co my tutaj wieczorem nadajemy i czego słuchamy. Płyta, o której Państwo zapewne wiedzą, niektórzy mają z pewnością na półce, jeśli nie w formie płyty, to jakichś tam plików pościąganych. Beth Hart na żywo, Front and Center, to taki program telewizyjny, w którym wystąpiła z publicznością, zostało to zarejestrowane, no i słucha się, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, z wielką, wielką, wielką satysfakcją wielokrotnie. A w Maniaku Pociemku ta płyta gości po raz pierwszy. Przed chwilą był Baddest Blues i jak to zwykle u mnie jeszcze dwa tytuły z tego albumu Delicious Surprise, a potem Tell Her You Belong To Me. Beth Hart. If I won me the lottery, I'd dance naked in the street with a tap hat full of money. And you wanna get to know me, yeah. If I won me the lottery, and if I was a movie star, I'd say it coming from a pickle jar in the back of my limousine shot. And I say it's all yours and mine. My sister says I got to see it, believe it, and I believe it. Oh, I believe it. But I'm just an outsider, cha-cha.

'cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark, but nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know. Powiedz jej, że należysz do mnie. Tak śpiewała przed chwilą Beth Hart. A teraz skoczymy w przeszłość, dokładnie ćwierć wieku. 25 lat temu ukazała się ta płyta, a rozpoczynał ją utwór, który w pewnym sensie opisywał wokalistę zespołu. Mogło to jeszcze potrwać, no ale pomyśleli, że wyciszą i skończyli trochę za wcześnie. Larry Big Twist Nolan, a zespół Big Twist and the Mellow Fellows wystąpili w Maniaku Pociemku z piosenką 300 Pounds of Heavenly Joy. Oznacza to 150 kilo mniej więcej niebiańskiej radości, czyli taka autoreklama potężnego mężczyzny. No i ten Big Twist to rzeczywiście bardzo postawny mężczyzna był, imponujący wygląd, imponujący głos, no i rzeczywiście w tamtych latach 80. i 90. w Chicago bardzo popularny. Z tej płyty, którą dzisiaj przyniosłem, z tej płyty, która nosi tytuł Playing for Keeps, usłyszymy dwa utwory jeszcze. Jeden z nich Państwo być może znają, choćby z autorskiego wykonania Tony'ego Joe'ego White'a. Polk Saladani to był jego chyba największy przebój kiedyś dawno temu, a tutaj Big Twist wziął się za ten utwór. A potem jeszcze usłyszymy nagranie zatytułowane Just One Woman. Big Twist and the Mellow Fellows. Chop, chop. know a little girl, I swear to the world, she make that alligator look tame. Oh, Saturday Annie. Oh, oh, Saturday Annie. Everybody say it was a shame, 'cause her mama was working on the chain gang. I mean a mean business woman she was. Truck back a pick up, that's a folk salad. She carried home in a tote sack, folk salad Anna. Oh, the gate I got a granddad, everybody say it was a shame, but mama was working on the chain gang. A wretched, spiteful, mean, straight razor tote woman. So low down, I spend all my money on whiskey and cocaine. Try not have the heartache, try to ease the pain, but nothing seems to help much. It still feels the same. There's no way out now, baby, 'cause loving you just won't change. Wanna say Big Twist and the Mellow Fellows z Chicago. Tak właśnie brzmieli. Odgrażałem się, że ten artysta wróci w maniaku, no i jak coś mówię, to potem dotrzymuję słowa. I say talking, you start talking. I say walk and you start walking. I say jump, you say ha ha. I say squall, you start to cry. You remember the magic man. My every wish is your command. Told you about Wolf and Jimmy Reed. Now everybody's talking about me. It won't help to scream and yell. I got you under my spell. I got you under my spell. Hawk, snake, oil, drink, alligator, wine. That's a tune, don't shatter, got a graveyard mind. People say I'm healed, the king of cool. I'm a little bit rock and a little bit blues. You remember the magic man. My every wish is your command. Told you about Wolf and Jimmy Reed. Now everybody is talking about me. It won't help to scream and yell. I got you under my spell. I got you under my spell. Dydlejowski rytm wymyślony dawno temu, ale piosenka współczesna i napisana przez Omara Dykesa. Under my spell, pod moim urokiem, rzuciłem na ciebie czar. No trochę rzuca ten Omar Dykes. Omar and the Howlers, ich właśnie zapowiadałem, że ta nowsza płyta pojawi się w Maniaku. Nowsza płyta nosi tytuł Zoltar's Walk. No i między innymi znajdziemy na niej ten utwór, który otwiera całość Under My Spell. Omar zawsze był jednym z moich ulubionych artystów, to też jego obecność w Maniaku nie powinna specjalnie nikogo dziwić. Meaning of the Blues to za chwilę, a potem jeszcze Always Been a Drifter. When you left me, baby, lost the best thing that I had. I try to live without you, there's nothing I can do. 'Cause when I close my eyes, I don't see no.

the wind blows, that's where I will be found. Się smutny moment pożegnania, ale zanim to nastąpi, jeszcze trochę muzyki. Trochę, czyli dwa tytuły You Can Play i The Very Thought of You. Na pożegnanie w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku James Hunter. Now tell me, brother, how can you stoop so low? Sitting there bragging about what your wife don't know. I say, well, you find out. Yeah, yeah. I say, now two can play. She'll do the same one day. I know there's just one thing I don't understand. How one man woman don't waste her time with a ten woman man. I say, well, you find out. Yeah, yeah. I said, now two can play. She'll do the same one day. Yeah, I wanna know what you're trying to prove. Don't you know that the time's gonna come when she's gonna make a move? Someday you're gonna find out, like you've been told. Somebody else's spoon dipping down in your sugar bowl. I say, well, you find out. Yeah, yeah. I said, now two can play. Should do the same one day.